तुमसे प्यार हो गया। बात ये थाम कर कहां पे तू है चला, अपना भी शुक्रिया कर दिया होता। हम आगे पीछे डोलते हैं भवरों की तरह, हम देखते हैं तुमको यूं बेसब्रों की तरह।